na moi awa onse via moto ezalini sekite papa na mama baye bisakinga kende na la vie malembe bezala mayele mwana nde amani bomengo merci papa na mama na salela ki nyoso wana kasi bomengo ya solo ngai na monide Mboki mia ezanga kingai Bena tungi za maki makasi Na baposa mingi Zoka nde dala Mokili oyo ezana nkolo nango Ye moko ayepi Sekele ya bomengo awana se Gombo na ye nkolo yesu mesia Mokili pe moko nzianyo sawana se Asimbi na maboko na ye Mabongisi ya kitoko Oyebongi solo na moko Nalobi oyo ezali ya solo C'est la vérité ye ye Dimela ma moninga Nase na moi awa onte Satana moi ni asi apika Kolula loko soli kunya mpe bazuwa na ye Eto ndina mitema ya batu Mpe ezali kobota Midodo bipai na bipai Merci aya yesu na mai Mtango yo kutana kana moto Yo shonja kanyo sokati na motema na ye Yo pesaka kimia esengo mpe bolingo Bomo ipe na vitro ya seko Nenge papa Yo bongo li solo bomo inama Liwa soke kome linda yelo Yesu masiyo zalo piko na mai Ata pasye ye linda Shoba jire mde mosu inama Itala bangu na bato Solo na bomo ina yo, papa. Yo bomo la solo bomo ina.